Yang menusuk ke hatimu, duri-duri cinta menusuk hatiku. Aduh lara kayak ini, aduh-aduh kang mas sakit hatiku. Hatiku ini tertusuk duri, aduh-aduh kang mas sakit sekali. Dan rene yo nganggo sing bundel apa sing lincip. Sak karepmu apa jare kowe mas, aku iya iya manut to wae. Karo sing lincip apa sing bundel, sing penting sing nyedet kowe. Aduh-aduh kang mas sakit hatiku, hatiku ini tertusuk duri. Aduh-aduh kang mas Panode tak sudah teh nganggo sing ngincep apa sing bundel amrene yo teh dan rene yo nganggo sing bundel apa sing licep. Sak karepmu apa jare kowe mas, aku iya iya manut to wae. Karo sing licep apa sing bundel, sing penting sing nyedet kowe. Aduh-aduh kang mas sakit hatiku, hatiku ini tertusuk duri. Aduh-aduh kang mas sakit sekali. Panode tak sudah teh nganggo sing lincep apa sing bundel mrene yo dek dan mrene yo nganggo sing bundel apa sing lincep. Sak karepmu apa jare kok.